çıkmaman yenilir. Beyaz zorba giysem üstüm aman kirlenir. Eloğlu'yla gezsem ismim aman söylenir. Var git oğlan var git ben sana varmam. Var git oğlan, var git ben sana varmam. Annenden babandan intizar almam. Çıksam baksam aman obaya, kurban olam seni doğuran aman anaya. Mevlam kısmet etmez sana aman varmaya. Var git oğlan var git ben sana varmam. Annen var git oğlan.